Değerli hocam, zamanınızı alabilir miyim biraz? Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi ortada somut bir konu var. 360 bin lira mirası olan adam ölüyor. Vasiyeti ve borcu yok. Bir karısı var. 3 tane kızı, annesiyle babası var. Şimdi miras İslam'a göre nasıl paylaştırılır? Her birine ne kadar düşer? Nisa 11 ve 12'ye baktığımız zaman, Nisa 11'de eğer hepsi kadın olmak üzere 2'den fazla iseler, o zaman geride bırakılmış şeylerin 3'te 2'sidir. Evet. Eğer ölen anne ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa, ana babanın her birine 6'da 1'dir. Evet. Diyor. 12. ayet de şayet çocuklarınız varsa o zaman bıraktığınızın yapmış olduğunuz vasiyet ve borçtan sonra 8'de 1'i hanımlarınızındır. Diyor. Evet. Şimdi buna göre baktığımız zaman şimdi kızlar 3'te 2. Evet. Anne 6'da 1. Evet. Baba 6'da 1. Eş 8'de 1. Evet. Topluyoruz. 27 bölü 24 yapıyor. Evet. Şimdi bunu dağıttığımız zaman 360 bin lirayı kızlara düşen 240 bin lira. Evet. Anaya düşen 60 bin lira. Babaya da 60 bin lira düşüyor. Evet. Eşe de 45 bin lira düşüyor. Şimdi ortada dağıtılacak para kalmıyor. Böyle yaptığımız zaman 405 bin lira yapıyor toplam. Ama evet. Bizim elimizde 360 bin lira var. Evet. Evet. Şimdi evet. O zaman bu miras bizim İslam'a göre nasıl paylaşılacak? Her birine ne kadar düşecek? Evet. Şimdi bunu tam bir hocam, uyarlayamadık. Eğer açıklarsanız çok mutlu oluruz. Evet. Değerli hocam ve de değerli arkadaşlar. Hocamın buyurduğu gibi 11. ve 12. ayetlerdeki miras paylarını toparladığımız zaman bütünü geçiyor. Yani bunun 24 bölü 24 olması lazım. Veyahut da paraya döktüğümüz zaman neticede de yine de sonuçta 360 bin liranın dağıtılması lazım. Ama bir taraftan 405 çıkıyor para olarak. Kesir olarak da 27 bölü 24 çıkıyor. Yani paydayı geçiyor. Ve şimdi bu tip şeylerde de bunlar İslam düşmanları, Kur'an düşmanlarının eline geçtiği zaman ondan sonra Allah matematik bilmiyor diye yaygarayı koparıyorlar. Evet. Bunu daha önce de kelale konusuyla ilgili de yaptılardı. Bundan yaklaşık 15 sene evvel. Kelale konusunda da kelale ve mirasa kelale diye bir yazı yazıp ve o konuyu kamuoyuyla paylaşmıştık. Sağ olsunlar arkadaşlar, Müslümanlar. Hakkı Yılmaz'dan Allah razı olsun diye teşekkür etmişlerdi. Allah matematik bilmiyor diyenler de sitelerinden o yazıları kaldırmışlardı. Şimdi yine gündeme gelmiş madem bu konu. Bunu da inceleyeceğiz. Şimdi ben burada bu konuya girerken size çok ciddi bir şeyleri ifade etmek istiyorum burada. Şimdi bu hesaba göre, bu tavra göre yani eldeki bu kesirleri yaptığımız zaman bildiğiniz gibi bir matematik hatası oluyor. Mesele çıkmaza giriyor. Şimdi bunun kaynağı nedir? Bu çıkmaza girmek Allah'tan mı kaynaklanıyor noktasına geldiğimiz zaman? Yok, bu Allah'tan kaynaklanmıyor. Bu kullardan kaynaklanıyor ve bu kullar tarafından Allah'a sürülmüş bir kara boyutunda leke. Öyleyse Müslümanlara düşen de nedir? Tesbih görevidir. Tesbih görevi neydi? Allah'a sürülmüş karaların temizlenmesiydi. Bu da bu kadar. Yani bugünkü peygamberlik misyonunu yürüten kardeşlerimizin Allah'a karşı sürülen karaları temizlemek mecburiyeti vardır. Bu da onlardan biridir. Yani bu o kadar ciddi bir konudur. Burada size Kur'an'ın da bir kerametini göstereceğiz. Kur'an'ın kerametini, Kur'an'ın mucizesini de göstereceğiz bu olayda. Şimdi birincisi bizim Kur'an'ı nasıl okumamız gerektiği noktasında Kur'an'ın ana ilkelerini ben size bir hatırlatacağım. Müzzemmil suresinin 4. ayetinde biliyorsunuz. Orada verettidil Kur'an'ı tertiyle. Kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. Diyor Allah. Tertil yap. İhmal etme. Kur'an'ı tertilli olarak ulaştır herkese diyor. Tertil. Tertil neydi? Sırayla birbirine karıştırılmadan okunması ve ulaştırılması. Ayetlerin, necimlerin, paragrafların, pasajların birbirine karıştırılmadan okunması demek. Bunu da biliyorsunuz sonradan tecvidli okuma falan filan gibicesine ihanet şebekeleri işi yozlaştırdılar. Bu bir. İkincisi Furkan suresinin 32. ayetinde. Orada Kur'an'ın neden bütün olarak indirilmediğini, defaten indirilmediğini sorusuna cevap verilirken onun ayetin sonunda ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik diyor. وَرَدَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا diyor. Allah da biz bu Kur'an'ı tertilli, yani ayetleri karıştırmadan, pasajları karıştırmadan, necimleri karıştırmadan sana vahyettik diyor. Şimdi burada önce bir sizi tebessüm ettireyim. Hani tertilli, tecvidli okumak diyenlere şu mesajımız olsun. Allah Kur'an'ı nasıl tecvidli okur? Tertil sözünü nasıl bozdular? İşte bunu ona ima etmek için de böyle bir gönderme yapalım. Şimdi bundan sonraki ayete çok iyi dikkat edeceğiz. Bundan sonraki ayet Kur'an'ı okumamızla ilgili Nisa suresinin 82. ayeti. Allah onlar Kur'an'da tedebbür etmiyorlar mı? Tedebbür arka arka arkaya dizme demek. Arkalama demek. Bu Türkçe'de kullanılan dübür sözcüğünden gelir. Arka sözcüğünden gelir. Kur'an'ı arka arkaya dizmiyorlar mı? Arka arkaya neyini dizecekler ki? İnişine göre arka arka arkaya dizeceksin. Kur'an'ı böyle tedebbür etmiyorlar mı? Arka arkaya dizip okumuyorlar mı? Bakın. Birinci gelmiş birinciyi, ikinciyi ikinciyi, üçüncüyü üçüncü, dördüncü dördüncü olarak niye ele almıyorlar? Bakın. وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ Eğer ki Kur'an, bakın şimdi Allah'tan gayrı olsaydı, şimdi onda eğer ki o Allah'tan başka tarafından olsaydı kesinlikle onun içinde birçok karışıklar bulurlardı. Eğer ki bunu Kur'an'ı tedebbürü okurlarsa, bakın tedebbürlü okurlarsa, bu defa tedebbürsüz okurlarsa, bunu ters şey yapayım, onun içerisinde birçok ihtilaf bulurlardı. Birçok çelişki bulurlardı. Birçok tıkanıklık bulurlardı. Şimdi gördük mü Kur'an'ın mucizesini? Burada bu ayetleri, yani o soruya gelmiş ayetleri 11-12. Ayetlerdeki miras taksimini taksim ettiğimiz zaman hakikaten çıkmaza girdik. İhtilafan kesiran yaşadık. Tamam. İhtilafan kesiran. Burada bir çelişki yaşadık. Çıkmaza girdik. Bir sorun yaşadık. Bir sorun var. Sorunun kaynağı ne? Evet. Sorunun kaynağı bu miras ayetlerinin dizilişinde tedebbür olmayışı. Bakın, çok net şey. Kur'an ayetlerinin içerisinde tedebbür olmayışı. Yani gelmiş miras ayetleri sırasına göre birinci ayet, ikinci ayet, üçüncü ayet, dördüncü ayet diye dizilmemiş oluşundan kaynaklanan bir olay bu. Şimdi, bak ne kadar iş basite indi şimdi burada, bu noktada. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman miras ayetlerini, hepsi de Nisa suresinde. Resmi Musaf'ta bakın, 11. ayet, 12. ayet, 33. ayet ve 176. ayet mirastan bahseder. 11, 12, 33 ve 176. Şimdi vatandaş da Kur'an'ı meali okurken ister istemez eline aldığı mushafta neyi okuyacak? Hani siz de orada yani takdim ettiğiniz gibi 11 ve 12. Evet. ayetleri ele alacak değil mi? Evet. 11 ve 12. ayetleri ele alırsa bu doğar. Bu çıkmaz. Bu çelişki yaşanır. Halbuki şimdi şöyle anlatayım. Teknik açıdan ve semantik açıdan anlam bilgisine göre miras ayetlerinin düzeni 33. ayet, 11. ayet, 176. ayet ve 12. ayettir. Şimdi bakın 33, 11, 176 ve 12. Şimdi burada şöyle anlatayım size. Mesela önce 33'ü bir takdim edeyim. Şimdi mirasta pay veriyorsun 11. ayette, değil mi? Evet. Ama daha önce de mirasla ilgili bir genel hüküm yok. Daha gidiyorsun 33. ayete bir bakıyorsun. Anlatabildim mi? Orada mirasla ilgili bir ana hüküm var. Ama bunu yapan adam onu bilemez ki. Onu anlamaz ki. Ve özellikle de kendi bağlamından koparılmış bir yerde bir ayet. Hani ne derler böylesine? Dam üstünde saksana. Evet. Şimdi bakın burada 33. ayeti takdim edeyim ben size. Ve biz anne, baba ve akrabaların bıraklığı her şey için mirasçılar belirledik. Bakın mirasın ana hükmü bu. Şimdi anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için mirasçılar belirledik diyor Allah. Gördün mü mirasa nasıl giriyor Allah? Belirliyor. Ha. Şimdi önce mirasçıları bir belirlesin de, tamam mı? Ondan sonra mirasçılara senin kişi olsun, benimki bu olsun diye pay taksim etsin. Önce mirasçıyı tespit etmeden kim mirasçı olur vesaire, onlar ona da pay verilir mi? Verilmez. Oğlum pay verilmez. Öyleyse bak şimdi. Şimdi önce akrabalar, bak şimdi anne baba ve akrabalar. Buna ne diyeceğiz? Kan bağı olanlar. Tamam mı? Kan bağı olanlar. Usul ve furu. Ana temel ve çocuklar. Şimdi arkasından bak. Yeminlerinizin bağladığı kimseler. Yani sözlü, senetli, yasal borçlu olduğunuz kimseler ve vasiyetle hak sahibi kılınmış kimseler. Onların nasiplerini de hemen verin. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Bakın şimdi burada miras şey yaparken Allah önce akrabalar, usul ve furunun hak sahibi olduğunu diyor. Arkadan da diyor ki yeminlerinizle, sözleşmelerle akit yaparak akitleştiğiniz hak sahipleri der. Ve der ki bunları akitleştiğiniz hak sahipleri var ya, onu hemen verin. Hemen. Peki. Şimdi burada ana, baba, çocuklar, burada akraba mı? Usul ve furu, kan bağı olanlar mı? Peki eşlere ne dersiniz? İster karı olsun, ister koca. Onlar miras hakkını nereden alıyor? Sözleşmeden. Sözleşmeden, nikah akdinden alır. Onlar nikah akdinden alır. Öyle dışarıdan gelip de hemen o da şey gibi girmez. Nikah akdinden alır. Öyleyse Allah da diyor ki vasiyettekiler böyle sözleşmeleriyle hak sahibi olmuş kimseler var ya, onların nasiplerini de hemen verin bak. Hemen verin. Bunun anlamı ne? O terekenin bütünün içerisinden önce borcu, harcı, vasiyeti ve sözleşmelilerin hakkını bir çıkarın. Şimdi ayet böyle. Şimdi öyleyse bu ayeti ele aldığımız zaman şimdi 360 lira vardı. Öyle mi? Evet. Allah diyor ki o 360'ın içerisinden eşin hakkı olan 1/8'i Yani 45 lirayı hemen ver. Verdik, çıkardık. 360 eksi 45. Geriye 315 kaldı. Tamam mı? Onu hemen verdik. 315 kaldı. Peki. Şimdi 315 liramız var. Allah diyor ki kızlara, o şekildeki kızlara, mirasın 2/3'ünü vereceksin. 315'in 2/3'ü 210 liradır. 210 bin liradır veyahut da. Ananın hakkı 315 çarpı 1/6 52,5 liradır. Babanınki de yine aynı 1/6 52,5 liradır. Evet, 210 ve 2 tane 1/6'yı 210, 2 tane 52,5 şey yaptığınız zaman şey neye gelir? 315'e gelir. Yani şeye baktığımız zaman yine kesirleştirdiğiniz zamanda da eşit olur. Yani şimdi şeyi toplayalım isterseniz. 2/3, 1/6, 1/6. Onları da şey yaparsak, hatta şimdi 2/3'ü yani genişletelim. Ne eder? 6/4, öyle mi? 6/4 kızlar alır. 1/6 ana alır. 1/6 de baba alır. Topladığımız zaman kaça gelir? 6/6'ya gelir. Şimdi eşler işte burada sözleşmeyle geldiğinden dolayı terekenin bütününden önce, yani terekeyi varislere, anaya, babaya, çocuklara bırakmadan evvel onu bir kenara ayıracaksın. Bu zaten evrensel hukukta da böyledir. Yani dünyada evrensel hukukta da böyledir. Şimdi mesela bizde şu anda mirasın ya 1/2'sini alır ya da 1/4'ünü alır medeni kanunda, ya da yarısına intifa alır. Herhalde şimdi intifayı kaldırdılar yeni düzenlemede de. Şimdi onun için burada herhangi bir matematik hatası vesaire şeyi söz konusu değil. Şimdi şöyle düşünün, yani bu sözleşme olduğundan dolayı sözleşmede hanımların sadece kendisi hak sahibi olur. Şimdi mesela şöyle düşünün, normalde bir insanın kendi çocuğu var, çocukları var, ama kendi çocuğu ölmüş, torunları var. Şimdi bu defa onun mirası, ölen adam mirası şey yaparken çocuğu olmamasına rağmen o torunlarına geçer. Torunlar orada onun hak sahibidir. Şeye gelince, şimdi insanın evlendiği bir eş düşünün. Eşin daha önceki evlenmiş eşinden çocukları var. Ama şimdiki ikinci kocası öldü diyelim. O kadın da öldü. Eşi de öldü. Hani bu defa o kadının çocuklarına herhangi bir pay gitmez. Sözleşmenin sadece kendisine pay vardır. Onun furuatına şey gitmez. Hanımının eski kocasından çocuklarına pay gitmez. Sözleşme hanımıylaydı. Hanımı hak sahibi olmuştur. Orada o biter. Onunki orada biter. Onun için eşler daima paylarını, dediğim gibi, sözleşmeden gelen hakla alır. Ve o da terekenin tümünden taksimden önce alır. Aynı nasıl ki ayetle, bak burada 30. ayet ne diyor? Vasiyet de önceden çıkacak. Kime ne vasiyet etti diyecek, değil mi? Onu da önceden ödeyecek. Borçlarını da önce ödeyecek. Kalanını taksim edecek. İşte onun için hanımınınki de sözleşmeli geldiğinden dolayı 30. ayet gereği eşlerinki de, ister hanım olsun, İşte koca olsun, yani hanım ölür, koca kaldığı zamanda da sözleşme gereği yine 12. ayette onun payı da vardır. Aynı o şekilde hesaplanır. O da önceden alır, kenara çekilir. Ortada herhangi bir sorun yoktur. Bu sorunlar kaynağı Mushaf'ın indiği gibi tertile göre tertip edilmeyişinden, ayetlerinde tedebbürle okunmayışından kaynaklanır. Şimdi bunun vebalinde kime istersek, hani biliyoruz kimlerin bu sorunu, yani ileride bu sorunlar doğsun diye Mushaf'ı bu şekilde tertip etmiştiğini, nasıl cinayet işlediğini de daha açık bir şekilde görüyoruz. bir aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi çocuğunun olup olmama durumuna göre 8'de 1 ve bazen de 4'te 1 oluyor bu. Evet. Eşle olan sözleşme. Şimdi sözleşme değil de nikahtan oluyor. Peki nikah kıyılırken bu belirtilecek mi? Yok yok, hiç şeye gerek yok. Onu Rabbimiz belirtmiş. Hiç, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şartlara göre, çocuğun varlığına göre, yokluğuna göre Cenab-ı Hak onu ayarlamış. Ama burada önemli olan şey eşlerin miras hakkı kan bağından değil, sözleşmeden gelir. Sözleşmeden gelen haklar önce terekenin içerisinden kenara ayrılması gerekir. Buradaki ayetteki ifade kesin olarak orada hemen orada faiz müfeccab faatuhun dedi. Hemen anında hepsini onu şey yapacaksın, fey edatıyla gelir. Anında hemen onu çıkaracaksın. Ondan sonra çocuklar kendi aralarında taksim eder etmez. O kendi sorunları. Bugün hatta çoğu şeyde miraslar sürüncemededir biliyorsunuz. Çocuklarınki sürüncemede olsun. Kardeşler arasında bir şeydir ama dışarıdan sözleşmeliler. Vasiyetlerinki sürüncemede bırakılmaz. Hemen terekenin içerisinden ayrılık kenara konulur. Oradan tasfiye edilir. Evet, bu konuda bu şekilde net olarak gördüğünüz gibi çok uzun bir şey değildi. Sadece tedebbürle çözülecek bir konuydu. Bu anda hepinize teşekkür ediyorum. Size de takdir ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.